हाँ, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्ण गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। देखो, सबसे पहले उद्देश्य होता है अपना ध्येय, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य, अपना विचार, अपनी निष्ठा, अपनी स्थिति, अपना मतलब, वो होता है पहले। तो हमें अपना कल्याण करना है, यहाँ जो काम है वो केवल कल्याण का, अपना उद्धार हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, छोटे बड़े पढ़े लिखे अपन समझदार देश सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ये अपना उद्देश्य। भाई बहनों को इस पर ध्यान देना है और बेटा अनुकूलता प्रतिकूलता घनी आई कई तरह की है, सबका कल्याण कैसे हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, सब भगवान के प्रेमी कैसे हो जाए, सब के सब मुक्त कैसे हो जाए, ये एक विचार है। अब हम ये विचार रखना है कि हमारा कल्याण कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, ये कल्याण की एक ही चिंता अपनी चाहिए और ये हमारी प्रार्थना है कि अपना कल्याण कैसे हो, अपना उद्धार कैसे हो, अपना सुधार कैसे हो, दुनिया मात्र का उद्धार कैसे हो, प्राणी मात्र का उद्धार हो जाए, मनुष्यों का विशेष उद्धार है, सबका उद्धार हो जाए, इसमें किसी का पक्षपात बात नहीं है, सबका उद्धार हो जाए, जो कहते हैं कल्याण हो जाए, सब कल्याण हो जाए, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, सब तत्व ज्ञानी बन जाए, सब कैसे महापुरुष तत्व के बन जाए, करना जानना तीन बाकी न रहे, करना जानना मानना ये पूरा हो जाए, करना पूरा हो जाए, जानना पूरा हो जाए, मानना पूरा हो जाए, अपने आप को भगवान में लीन कर दे, एक भगवान ही चाहिए, एक ही है भगवान की दृष्टि से, भगवान एक ही है, सब संसार एक है, एक एक भगवान है, कौन भगवान, ये पक्की बात सच बात है, एक सिद्धांत है, अपना स्वार्थ, अपना अभिमान, अपनी लोलुपता, अपने जो संसार की गुलामी है वो मिट जाए, ये पदार्थों को चाहना है ना, ये गुलामी है, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सुख मिल जाए, हमारी बड़ाई हो जाए, वाह वाह हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, सब हमारे को माने, ये पतन है, ये है पतन, और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब गए, इसमें त्याग मुख्य है, त्याग खाऊं खाऊं नहीं है, अरे किसी समाज में हम खाऊं खाऊं, उदार था, सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का सर दुख भागोगे, किसी को भी दुख न हो, सर्वे भवन तो सुखिना, सबके सुख हो जाए और सब निरोग हो जाए, सबके मंगल में आदर ध्यान हो, किसी को कोई दुख न रहे, संताप न रहे, जन न रहे, दुख न रहे, ऐसे हो जाए, तो एक एक आदमी अपने करना अपने करना तो हो जाएगा। आप एक एक सही जा समझो प्रत्येक अभियान होगा तो एक एक आप सब समान देगा, एक एक सुधार करना है सब समान सुधार देगा, सब समान सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सब तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए। ये भीतर में उद्देश्य ऐसा ही है। ये जो दासवान चीज है ना, दासवान चीजों की गुलामी है, ये ठीक नहीं। आप साक्षात परमात्मा के अंश है, आप में गुलामी है नहीं, परमात्मा के अंश हो आप। गुलामी संसार है ना, चीजों मिल जाए, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, मौज मिल जाए, बड़ाई हो जाए, हमारी वाह वाह हो जाए, हमारे सम्मान है, सब मेरा कारण करे, सबका उद्धार हो जाए। प्राणी मात्र का और मनुष्य मात्र का तो है ही, मनुष्य मात्र का उद्धार हो जाए। ये एक ही सिद्धांत पक्का प्रणा लोलुपता न रहे। ये दरिद्र भरे चित्त में मेरे को मेरे को ये दरिद्र निकल दिया, चीज कमी रहेगी नहीं। ये जो सहना है ना, ये चाहना है वही दरिद्र खोवा दरिद्र ही कौन जब सारा दृष्टा जिस दृष्टा में सार है वही दरिद्र लगभग ही कौन बजे हो गया फिर भी मेरे चीज मेरे को वो दरिद्र सफा दरिद्री और धनवान कौन है ऐसे समस्त दोषा खोवा दरिद्र ही विशाल दृष्टा और धनवान कौन है जिसे सब संतोष हमारे जो मिला है बहुत संतोष सतोष करते तीन संतोष करना सदा रे भोजन धन है अपना हस्ती पुत्र में और भोजन में और धन में तीन दिन संतोष और तीन संतोष मिला स्वाध्याय में जप में दान में स्वाध्याय जप दान हो जप हो गया घड़ाई में दान कर देता है नहीं जप कर देता संतोष कर रहे थे। अर्थात पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य पाप से जो अपनी स्थिति बनी है परिस्थिति मिली है उसमें संतोष और परमात्मा की प्राप्ति हो तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्ति हो ये मानो ये एक लगन लगन लगन मात्र प्राणियों के हिस्से लगन की आवश्यकता है परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता ये बात है असली बात है परमात्मा की प्राप्ति हो जाए सब भाई बहन इसमें लग जाता ये हो सकता है एक आदमी का कल्याण हो सकता है तो दुनिया मात्र का कल्याण हो सकता है इसमें सब सतत है ये पराधीनता नहीं है भोगों में और संग्रह कर पराधीनता है और त्याग में सब स्वतंत्र है कुछ लड़ाई में दरिद्रता है कुछ इंसानी हमारा कुछ इंसान पूर्णता हो जाए हमें दराज दरिद्रता रखनी नहीं है हमने पूर्ण मौज हो गई आनंद हो गया तो दरिद्रता सब ने छूट जाए। एक कहानी आती है एक कुंड बनाया उन कुंड में कहते है दूध भर दो दूध तो दाए में दूध सब उठा एक एक लोटा सब दूध आओ एक लोटा तो एक मन में आई कई तरह तो दूध आवेगा हम एक पानी का लोटो एक हम पानी क्या बताए दूसरे के मन में तीसरे के मन में छोड़ा बात है पानी भर गया एक लोटे हम एक दो पानी डालते सब पानी भर जाते क्या बोले पता तो सब यही बताइए पानी उभर गया अब बात है अब भाई हम तो दूध डाल गए तो सब दूध बन गया दूसरे से पानी डालेगा खुशी परवा मैं तो अपना सब गाँव दिया बड़ा चार थे बड़ी बहुत आदमी थे तो जो से आदमी थे और मैं कहा भाई अपने अपना पुरुषार ले लो तो 200-400-500 आदमी के लिए भोजन बनाया था वह विचार किया एक दो पूरी हम ले लेंगे आज इतनी तो खाना है एक दो और ले भूखे देना चाहे दस दस साल भूखा रहेगा हमारे कमरे जो भूखे कोई दूसरा अपना जितना खावे एक बड़ी कम ले आओ जितना खा एक बड़ी तो दस पंद्रह आदमी पीस देंगे। शेर जी की बात सुन रही है शेर जी की बात सुन रही संतरा और कोई फल थे खिला दे तो शेर जी ने कहा भाई भगवान रहे सब देना फिर तो भगवान ने भगवान लगा दिया तो शेर जी की ऐसी बात हुई कि उनके छिड़का संतरों का छिड़का स्वाद ही नहीं होता छिद्रों का छिड़का ही खाइए लोग ऐसी वृक्ष नई शेर जी का ठाकुर जी का प्रसाद है ये ठाकुर जी का प्रसाद छिलका भी मिल जाए तो सही तो एक ही विचार हुआ ठाकुर जी का प्रसाद चढ़ा हो ऐसी बात भी थी तो ऐसे एक एक मैं तो कोई नहीं करे पानी पानी भर गया हमने तो अपने क्यों कमी दे रखे है अपने दूध भर रहा है दूसरा पानी भरो बने तो दूध दूध भर जाएगा ये व्यक्तिगत कंजूसी है ये सब मैं बहुत ऐसा कहा उदार भाव इस वास्ते उदार भाव उदार सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो जाए सबका हित हो जाए सबका ठीक हो जाए संतरा भोग लगा दी शेर दे भगवान ने भोग लगा दी भोग तो और भी लगा दे और भी लगा दे वो लगाए थे साधु जब शेर जी लगाए मीठा हो गया वो शेर जी का ऐसी परफूर्णा हो गई जो छिलका खा गए लोग शेर जी का छिलका भी सारे मैं सुना है कि बड़ के नीचे प्रसाद कर रहे थे संत लोग तो चिमन राम जी थे ना अपने उनको हलवा पुरसा गया हाँ। तो शेर जी पास में बैठे थे हलवा फीका लगा तो देखा चीनी डालना भूल गए क्या हाँ। तो देखा दूर जाके बैठे तो थोड़ा मिठास आया और दूर गए तो ज्यादा मिठास आया शेर जी का प्रभाव यही था ना कि वहाँ कोई रसायन शक्ति काम नहीं करे मतलब इंद्रिया का सुख नहीं ले सके तो दूर जाके बैठे तब तो गए हलवा मीठा लगा उनको ये सुना है मैंने एक एक आदमी उदार उदार सब उदार उदार क्या हमारे कब नहीं जा रहे हुए एक एक दो टुकड़ी ले ली खत्म हमारे एक एक दो कभी देना चाहे तो दस दस बारह आदमी और जी मिला बात तो सब भाई बहन आ गए उद्धार हो जाए हमारा उद्धार हो जाए हमारा उद्धार हो जाए सबका तो सबका उद्धार ये बात है सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पर संतु माँ कर बात अपने किसी को दुख ना हो ये बात है तो अपना भाव तेज रखो बच्चों में तेज भाव से मिलते वो भाव तो दुकानदार हाथ में ये भाव अपने हाथ में ये बात अपना भाव फ्रेश रखो दूसरों को आराम पहुंचे दूसरों का ही तो सबका कल्याण हो सबका हित हो वास्तव में सबका कल्याण हो तो सबका कल्याण हो जाए सिद्धांत है सिद्धांत उदार भाव अपने उदार भाव ऐसा उदार भाव कितनी बढ़िया बात है सब ऐसे सब भाई में सब के सब उदार हो सबका कल्याण हो सबका हित हो सब जीवन हो तो जाए सब भगवान के भगत हो जाए सबका ये बात है भाई सब हित करो अब करो कल्याण कीर्तन भगवान सब भाइयों कीर्तन हो प्रेम से सब कंठ मिला कर दे तार और सर थोड़ा थोड़ा चुप होकर देख एक एक एक भाई एक एक भाई चुप हो देख मेरी राग नहीं मिलती है कि नहीं ये मिलती है नहीं मिलती है मेरी राग मिला कर बोले सब एक भाई तो बहुत बढ़िया ये बहुत बढ़िया बेफर बेटा ऐसा सुनो।